أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. دزنا تنظم حكم ذكر كي سياسي او دیکھ مقصد دا دے چې په حال د جهاد کې او د سفر کې ډېر د احتیاط نه کار واخلې او دا غي وجه دار چې تاسو د الله تعالی نه څوک دی ګناه قتل شي دی ګناه د قتلولو نه ځان وساته دا یو قسم قتل او د خطا مخ کې سره مربوطو مخ کې قتل خطا ذکر کړو او ما کان للمؤمن يقتل مؤمن الا خطا دې زنم دا غي او فرض ذکر کړي. يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله کله چې سفر کوي په لار د الله کې ان جهاد روان یې فتبينوا نخ تحقيق کوي ولا تقولوا او موعي لمن القى اليكم السلام هغه چاته چې پیش کوي تاسو ته کلمه د اسلام لست مؤمنا چې نه ته مؤمن دا ته موای او سره تاسو ته کلمه د اسلام پیش کوي نو تاسو پاغ بدګماني مکوئ بلکې مسلمان حساب کې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سړی او هغه سره یو کندکو مسلمانان جهاد کې روانو هغه چې خپل او رسیدن هغه السلام علیکم نو دې ولګې د وی وجه هغه کندکه واغس داغنه نو الله د آیاتونو راولېګل چې تاسو ولې تحقیق نکوه هغه مسلمانو ګوره تاسو وجه هغه تاسو ته سلام وکړو. بخاری مسلم ابو داود نسائی وغیرہ کې حدیث راځي او مقصد دا دی چې د تحقیق نه پته ولګي بیا چې دې د ضرورت او دین کې د سنن منکر دی نو بیا ټیک ده او کوم منکر نه دی یا شرک نه کوي مثلا نو بیا هغه نشي وجلې او آیات د مشرکان او مبتدعين او دلیل نه دی ځکه قران کریم ویلي چې تبینو اج کله دی او سړی عقیده غلطه ده ا ګنده ده ناغه ته مشرک ویلې شي تابو تغونا عرض الحیات الدنیا طلب کوي تاسو سامان فانی د ژوند دنیا عرض سامان ته وی د دنیا تو فیند الله مغانم کثیره نو دا الله سره دی غنیمتونه ډیر تاسو غنیمتونه لږه جهاد دې د پاره کوي کذالک کنتم من قبل د غشانتی وای تاسو مخکې د دینه ا خطاب بعض صحابه ته دی په ابتدا د اسلام کې تاسو کومي مسلمانان شوه مخکې د کفر حال کې وای نو فمن الله علیکم نو الله در باندې احسان وکو فتبینو نو خط تحقیق کوئ فتبینو تحقیق نکار اخلې به تحقیق چې تاسو د الله سره مسلمان قتل نشي ایمان والا قتل نشي کني دا ډېر لوی جرم دی ځکه مخکې دا غي سزا او دا غي ګناه ذکر کو کنه او کته وای حدیث کی راضی چې کس دا وای چې د الله رسول دا غړل کې اسلام نو خو په خړې زمون نه ځان بچاو نبی علیہ السلام وتوی حلا شققت قلبا تا ول له سیرل سینه دی ول او سیرل نو لکه پتره ته ول کې د اسلام پکې نشته او ظاهر کې تاسو ته کلمه د اسلام وی یا السلام علیکم وی تاسو ته د نخو نه پته ول کې د علامونه چې مسلمان دی بیا مولې وجو ان الله کان بما تعملون خبیرا بشک الله تعالی دې پاږي چې تاسو کوی خبردار او ظاهره و چې قتل ډیر لوی جرم وو، نو اگر چې ته ډیر لوی کار ل رواني چې هغه جهاد دی، دا الله په دربار کې د دینه بل محبوب عمل نشته چې وسړې دا الله د دین د خورولو د پاره کافر سره جنگيږي. لیکن په داسې ځای کې چې مسلمان استاد الله تعالی نو ګوریا ساتار سبا دی برباد شي، نو بیا چې جایې کې په عام حالاتو کې وسړې لګي او خپل مسلمان ډور وجني اخو ډیر لوی جرم لکه مخ کې تیر شو، ځکه وي خره تحقیق نه کار اخلې. تبیین بیا کله یو سړی د ضرورت او دین کې د یو سیز نه منکري تا پته ولګي د بوته سجده وکړه، یا قوی کسانو تا ته وایي چې د سجده کړی دا، یا درگاه کې د سجدي کوي کسانو لیدلې دي چې د پټپ د په باندې سر یې خې دي، یې غیر الله ته چې غوالي چې پلان کې را رسي او پنې کې را رسي، یې داغه د نوم نظر او منخ تکولن عالمي موجود دي، بیا دا نه چې هغه کافر مو وایا هغه دې مشرک او کافر. ان الله کان بما تعملون خبيرا، ور خبردار دی نو خبير وی اصل کې غزاد ته چې عالمي به بواتن الامور تاسو ګنه دړو حال او مغته معلوم دی، او دې کې اشاره او اخلاص پیدا کې هر عمل چې کې پایګه به اخلاص، او دې غزارې کا كنتم من قبل کې اشاره او چې مخ کې تاسو داسې نه وای ولې صحابه کې داسې کسانو کنه چې مخ کې نه کافر بیا مسلمان شي کنه، دې وجنه الله یو ګور الله پتا سو احسان کو نو دغه شان دغه سره چې تاسو ته سلام پېښ کاو ناغم کې دې چې مخ کې کافر او مسلمان شوی دی، چې مسلمان شو خبره ختم شو علي اسلام او يهدم ما كان قبلہ، اسلام ته چې سړی راشي د دین مخ کې چې د سکړی غوله ختم کی ګناونه ختم شي ده. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کله چې مخ کې دا او فرمایل چې جهاد لږه تحقیق نه کار اخلي او بغیر د تحقیق نه قتل مکوي، نو بعض خلق دا وي چې زمونږه جهاد نه کوو بیا چې دا مسله پکې راځي چې اسنه زمونږ لا څوک دی ګناه قتل شي او مسلمان قتل شي، نه الله جل شانو نه نه کینه باندې پاس ہے دا الله د دین لپاره کافر سره وجنګيږي، او هغه سړی چې هغه ناشته حکم سړی چې جهاد کوونکی دی اگر چې دواړه نه کانی په درجه کې برابر نه دي، د مجاهد درجه ته ډېر اوچته ده، دا پاغه حال کې چې کله جهاد فرض کې پای وره او حاصل دایت بدایي چې تاسو جهاد د عذر د وجې د باندې د وجې مبرګ ده. لا یستوی القاعدون، او دې کې څه کسان داسې یو برار رضی الله عنه روایت او بخاری مسلم ترمذی نسائی او غیره کې راځي چې دا آیت نازل شل یستوی القاعدون، رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن ثابت رضی الله عنه راغوستو او هغه ته وی داولی کا پدې کې عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه راغ هغه پستر ګلون صحابي دی نبی علیہ السلام ته شکایت او چې الله رسول سما غستر کې کار نه کوي کني زم مم چې ما جهاد وکړ ته دواړو ستر ګلون دی ما نه الله یا درولې ګرستو دا غیر ولید ګرریخه تا ټکی پکې راغی چې لا یستوی القاعدون، ندی برابر هغه ناس خلق من المؤمنین د ایمان والو نه، ناس خلق معنی چې جهاد نه ناس تی جهاد نه نزی، غیر ولید ضرری چې نه عذر والا، والمجاهدون او جهاد کوونکی فی سبیل الله پلار د الله کی و اموالهم وان پسیم په مالونو خپلو په نفسونو خپلو، دا چې برابر دی یو مجاهد دی هغه خپل مال د الله لار کې لګی خپل ځان خرج کوي خپل خوله به خپل وینه به، او بلې غاړې ته پځې ناس ته ګرځې ایمان والا دی نور اعمال ټول تر سره کوي خو دې بغیر د عذر نه پاتې شوی دی، یو خو عذر والا دی کنه نه غیر ذکر نه کځه کې پکې دا غیر ولید برابر ټکه کې خو دو چې دې عذر والا نه دی، نو دا دواړه برابر نه دی ګوري، او په عذر والی نه خو معذور دی نو الله اغلم اجر ورکي ولې کده پستر ګورو وې یا دې برابر وې پلاس خوشل نه د جهاد کړو داغه دړو جذبه برابر ده خو سا خو کول نشي نه الله هغه د مجاهد سره بیا برابر کړل دی، فضل الله المجاهدین ورواله ورکړل دی الله مجاهدین او دا به اموالهم وانفسهم په مالونو خپلو په نفسونو خپلو، عل القاعدین پناس تو خلق درجه درجه ور دې مقام کې ظاهر کې او اشکال لذي چې مخ کې دا ویلو چې فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم عل القاعدین درجه، او رستوی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه، یو ځکه کی وی یو درجه الله اور گئی او بل ځکه کی وی الله غنی درجه اور گئی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی دوه قسمه خلق د جره جهاد نه پاتی، یو هغه دي چې ضرر والدي ناغي باندې د مجاهد طرف یو درجه اوچته ده نور تقریبا داغه سره برابر دي او یو هغه دي چې هغه ضرر والو نه دي منه عذر والو نه دي نو پاغه باندې د مجاهد ډیر درجه اوچتی دي درجات منه ځکه دا دوه ټکی وروړو تعارض نشته فضل الله المجاهدين ورواله ورکړه دی الله مجاهدین او تبع اموالهم بمالون خپلوان پسیم په نفسونو خپلو علی القاعدین پناستو خلقو درجه یو درجه دا خلقو چې غی ناستی سره عذر دی وجه ناستی عذر دی وته او کل وعد الله الحسن او هر یو سره وعده کړی دی الله خیستا هر یو له الله جنت ورکی ولې دام مؤمن دی دام مؤمن دی خدای اوس د عذر دی وجه ناستی عذر دی وته او دا اول مجاهد دی او فضل الله المجاهدين او غرواله ورکړه دی الله مجاهدين تعالی القائدين پاغناس تو خلقو چې بیز عذر نه ناشته دلته مراد دی بیا اجرا عظیما لوی اجر درجات منه درجی دی داغه طرفنا او مغفره او مغفرت دی او رحمه او رحمت دی دا اجر عظیم څه دی داروسو درجات منه دی بدللې ډیر درجی دی نو چې الله وی چې ګڼي درجی دی ناغه مونږ نشو معلومول چې څو درجی دی چې داغه اوچتی دی او د یوې درجی د بلې درجی سره سوره فاصله ده درجات کې دي چې د زمکه د اسمان مینس کې چې سوره فاصله ده دې نوم زیاتې دغه درجی او مغفره او بخشش هم دي مجاهد تعالی بخنه کوي حدیث کې راغلی وکنه چې رضا دې ویني دا سات کې لا بلار کې روان زمکه د نې رسیدلې چې داغه نه مخ کې مخ کې الله دې ټول ګناهونه معاف کړي او رحمه او په دې باندې خصوصي رحمت هم لیکه او کان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان اذن اوس ټول حکم سیاسی ذکر کړي دا شپږم حکم د جمعکې سره یو ځای کې او د هجرت حکم ذکر کړي هغه چاله تخفیف ورکړي چې څوک هجرت نه کوي او دی مخکې سره په دوه طریقو مربوط دي یو دا چې کله مجاهدینو د پاره بشارت ذکر کړي نو اوس داغه خلقو د پاره تخفیف ذکر کړي چې هجرت نه نکړي نه دی وجنه jihad نه نکړي ځکه هجرت دا سبب د جهاد دی چې هجرت دې نکړې نه چې جهاد وسنګوږي او دیم دا چې مخکې د جهاد نه را پاتې کیدونکو حال ذکر کو نو اوس دا غچا حال ذکر کوي چې هغه هجرت نه وکړې نو دا غي حال ذکر کوي چې ان الذین بشکا حق کسان توفاهم الملائکه چې سا اخلی دا غین ملائک ظالمی انفسهم پداسه حال کې چې ظلم کوونګي په خپل ځانونو خپل ځان ظلم کړل دي څنګه ظلم کړل دي به ترک الهجره هجرت نه کړل دي الله تعالی رکی نو قالو وی وتا دا ملائک په وخت ځن کدن کې یا په برزخ کې وقت النزعی یا فی البرزخ ځن کدن وخت وته وی فیما کنتم تاسو په سامل کې وای نو قالو دی سوی فیما کنتم مطلب سی فی ای شین کنتم افی الاسلام کما یدل علیه اقرارکم به ام فی الکفر کما یدل علیه مقامکم مع الکفار پکم سیس کې وتا تاسو مسلمانان وې لکه څنګه چې تاسو د خلی اقرار او د کلمې په غی دلالت کوي اکنه تاسو په کفر کې وې چې تاسو را کافر سره وې دا غی په منځ کې خوشاله وې کی مکنتم مطلب یې عمل کې وې نو قالو دی وی قلنا مستضعفین فی الارض او مونږه کمزوري کړی شوې پزماکا کې که زه مونږ هیڅ وخت نه راځي د کنه ډیر به لاس او به خو ډیر مجبور وو ډیر محتاج وو نو قالو ملائک وو دوی خه محتاج وای کمزوري وای وسم نه راځي دو نو علم تکون ارض الله واسع آیا نه وسمکا د الله فراخه فتهاجروا فیها نو چې تاسو هجرت کړو په هغه کې بل ځای ته بدلې وکړه کته غلط تاسو په دین عمل نه شکولې د کافر امیان کی راګیر وې راګی امیان نو ته نه شوې چې تاسو هجرت کړې فتو هاجرو آیات کی دلیل نه چې هغه زمکا چې په کوم زمکا کې معاصی او گناهونه او جرمونه کیږي د الله د احکامو نه فرمانه کیږي هغه زمکا به پرې دی داغه نه به هجرت کړي پر دې دل دلیلې تفسیر کی او د کوجو چې د نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم نه دا حدیث را نقل کړو دلته تفسیر کیشته د قرطبی من فر بدینه من الارض الى ارض وان كان شبرا استوجب الجنه یو سړی د دین د وجې د یوې زمکه نه بل زمکه ته تختی نو اگر چې ردی پمینس کی یو لیش فاصله ده بیا هم الله حضره پاره جنت لازم کی جنت پور کوي ولید الله درزاده پاره وته دغه مقصد د الله رضا وکړ او کان رفیق ابراهیم و محمد او د انبیاء کرامو سره به الله مرګري کیخه ځکه الله جل شانوی هغه ملائک بوته وي د الله اعظم کا پراخنه وجه تاسو پکې تلی وي ملک خدا څنګه نه سو پایګه د لنګ نه تاسو به وګړي نه وکړ نو تلی وي راځه به پریږه چې د کافر او بې ایمان او بی دین او ظالمانو خلقو به منځ کې دی راوي اولائک مأواهم جهنم دک وجدا چې کوشش دا پکار دی چې د مسلمانانو په ملک کې دنه سړی اوسې د مسلمانانو سره دغه معاشره کې اگر چې د مزدورې حال له ځکه صحابه کرام په یوځای تر اغلی د کافر ملک هم الته مزدوري کول نو دا غي دیم غټ مقصد بلو غي تبلیغ کو د الله دین رسولو کې سره په دین یې ډیر دی چې زه به د الله دین رسول ما خپل سم مزدوري به کوم پټیک دا اکنی کوشش دا پکار دی چې د مسلمانانو په خارونو کې د مسلمانانو په ملکونو کې اوسې کتا 15 کال په لندن کې او په امریکا کې ډیر کته به څه جوړ کې ټیک د مال به وګټي هغه معلوم دا سي چې په اخر کې د تاسو کې کور لانه دی برابر شوی دی کې پکې کومه ده مې په شکل مې وینې دا جوړ کړې پلانې شي وینې دې شوی کنه دې په دې په سعودي ته تللی کنه حالت به عمره کړې وا حج به کړه او پاک ملک دی د ډېر ګناهونو نه بم بچوي او خپل مزدوري به پکې هم کول نه مسلمانانو مې اسکول نه وسی دي مسلمانانو ملکونو کې مشته مزدوري خلق نه دي ملایشه ته دي یو خپل خدای مسلمانانو ملکونه دي د دې وجنه سامورای ابن جندوب رضی الله عنه دا روایت ابو داوود کی راضي چې هغه تقریر خلقو تکاونو تقریر کې دا وې دي صحابي یا ما بعد زومبه خبره دا شروع کړه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من جامع المشرک و سکن معه فانه مثلو زتاش بتاویم چې رسول الله فرمایلی دي څوک چې د مشرک سره یو ځای او دا هغه سره اوسې نه دا هغه پشان دی دا به ضرورت ښه یو خو ضرورت چې تر هغه یو جدا مسله ده د ضرورت د وجه نه اوسې دلې سکول نه شي دي اګنی کوشش بدای چې د مشرکانو سره د کافرو سره یو ځینو موزه هغه سره به ستادین برباد شي د مسلمانانو معاشره ته ځان دته خصوصا دا هغه مسلمانانو چې هغه صالح او دیندار ښه نو فاولائک مأواهم جهنم نو دا صفاتونو والا ټکانا د دې جهنم دی وسات مصیر او پته دا جهنم زید اور ګرځې دو الا المستضعفین دې ځنه استثناء کوي ادم معذور خلق حکم ذکر کوي مگر هغه کمزوري کړي شوی من الرجال بناری نو نو النساء او زنانو نو ول ویل دانو د بچونه نارینو کې ډیر بوډا شوی دی هغه د هجرت سمې نشتا و سې نشتا یا خزی دی یا بچی دی لا یستطيعون حیلۃ چې طاقت نه لري د چل د وته هیله نه مراد سره تدبیر الخروج لا یستطيعون حیلۃ طاقت نه لري د چل د وته ولا یهتدون سبیلا او نه پی جنی لار د هجرت کولو لار ورته نه معلومه چې کومه غاړه باندې وزما ناغه مستثنا لري د دینخه داغه بیا دا حال نه دی ولی کوشش خدای دا لري چې دا زه فریدم اوس هغه ته چل نه ور دي د وته چې په کومه طریقه وزم دارنګ لار ورته نه معلومه نفا اولائک صلی الله ایاف عنهم نو دا صفاتون والا امید دی قوی امید دی چې الله با مافي او کی دی تا دا صفاتون والا امید دی لري چې الله با مافي دی تو کی ها اولائک نو دا صفاتون والا چې نارینه دی کمزور دی بوډا دی بیمار دی زنانه دی بچی دی او لار د وته نه لري چل ولا نه ور دي لار وته معلومه نه ده نو دا صفاتون والا عسى الله ان يعفو عنهم امید دی لري چې الله به معافي وکړي دي تا وکان الله عفوا غفورا او دی الله ډیر معافي کوونکي ډیر بخنه کوونکي خدا له داسې کسانو لپاره چې معذور دي ښا او نبی عليه السلام د داسې کسانو لپاره دعا مو وکړه ده چې کمزوري دي د بے وسه د وجه د کافرو منځ کې پاتې دي دا هغه باره کې نبی عليه السلام دعا کوله بخاری کی روایت راضی رسار منز کی دعا کولا دارنگی نور منزنو پا آخری رکاتونو کی در رکون مخ کی قومہ کی در رکون پس قومہ کی رکو نچی اچت شی سمع اللہ لمن حمدہ تاہی نرست نبی علیہ السلام دعا شورو کڑا چا اللہم مانجی عیاش ابن ابی ربیان اللہم مانجی سلمت ابن حشام اللہم مانجی الولید ابن الولید اللہم مانجی المستضعفین من المؤمنین اللہم مشدد وطعتک علی مضر اللهم جلال سنین کسین یوسف دا سی دعاگانی بے کولی دا سار موسکی دا رکون رستو خوا دا دا مستضعفینو دا پارے کڑی دا کمزورو دا پارا چیا اللہ دا پلانے بچ کے ډېر نیک سړی دی، کافرو منځ کې راګیر دی، عیاش ابن ابي ربيعه، یا الله سلمہ بچ کې، یا الله ولید ابن ولید بچ کې، یا الله هغه کمزوري ایمان والا بچ کې، یا الله په دې کافرو باندې خپل سخت راولې، یا الله په دې داسې قحط راولې لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام زمانه کې دا قحط راوستو. دا نبی علیہ السلام ویلی بخاری مسلم ابو داود وغیرہ کی راضی تے قنوت نازل ہوئی دا اوس مشتا کله چې کوم مسلمانانو سره تکلیف دے هر ځای کې چې د دنیا په هر ګوټ کې هغه په پوسنیا کې مسلمان دے او هغه ته سره تکلیف دے او پریشانی دے کپ افغانستان کې دے کپ ملائیشیا کې دے کپ عراق کې دے کپ سعودي کې دے خو چې مسلمانان دي دغه لپاره بدات دعا کوي او پکاري چې څو وخت پورې زمانه مخکي افغانستان باندې چې دا مسله رااله د تم یو میاشتو کنه سارمال د اخیری رکعت کې د رکوع نه پس دا قنوت کې قنوت نازله وته وي ښه دا اوس هم مسنون دی ثواب دی ته په خپل سوال د الله نه کین اور قبلون کې هغه دی او حالات بدلون کې هغه دی ومن یهاجر فی سبیل الله دې ځنه بشارت کې مهاجر کا او مقصود په دې کې ترغیب هجرت ته او هجرت د دې ګڼ قسمونو هدایات کا ده ابن العربی تاغن نقل لے چه حجرت کون کی دا پدوق قسم دی یو اغا حجرت تے اغا تختی دل لی رزمک نتلل لی چه دا پا طریقہ دا حرب و دا فراری تیخت ہوتا ہوئی بل اغا حجرت تے چه پا طریقہ دا طلب دے کم حجرت کور کلے پری خودل چه پا طریقہ دا تیخت تری سرے تیخت تکی دا اغا زینا دا اغا شپک قسم ندی یو دا چه حجرت کئی سرے د دا دار الحرب نه او دار الاسلام ته ځان ناولي د کافرو د ملک درا تختیر مسلمانانو ملک دا زه مغری چې هجرت د داسې ځمکه نکړي چې پاغه کې بدعت ته نو درې مغری چې هجرت د داسې ځمکه نکړي چې پای کې حرام ډیر دي ناروا پکې ډیر دي بی حیايي پکې ډیر ده نو څلورم هجرت ته د دې لپاره چې ځان د تکلیف نه بچ کړي سو کور پسې شوی دی وجنی لکه موسی علی السلام چې تلو د مصر نه ولې فرعون وجه کنه هغه وو د هغه نه مدین ته ځان ورسو کنه نو پینځم هجرت کې د دې د وجه چې مرض په سړي باندې زیاتی کې په یو ځای کې او ډاکټر یا پوهه طبيب وته داوي آب هوا بدل کا دا علاقه ستاده پاره خنه ده د دې ځنه فلاني زیات لاړ شه چې ستاسو صحت ښه شي نو شپږم هغه د مالی اذیت او نقصان نه اوسړې ځان بچ کړي دلته کاروبار کې خو پويږي چې بدمعاشان دي او ناکار خلک دي غونډه ګرځي دا او ټیکسونه لګي په خلکو په زور باندې زمانه پیسې قبضه کوي او زمما تامین شته دا غوښنه خپل کاروبار وشت کې بل ځای تلل شي دا شپږ هجرتونه هغه دي چې په طریقه د حرب دي په طریقه د فرار دي او کوم چې په طریقه د طلب دي غویا نه حق قسم هجرت دي یو هغه هجرت دي چې هغه سفر کولی د عبرت لپاره کور کلی پرې دی خو په دې د ځینو ګرځي د عبرت لپاره چې لګو ګورم چې د خلکو حالات څه شو دا الله جل شانو ویلی خپل کتاب کې چې تاسو لګ د عبرت لپاره هم ګرځي کنه په دې زړو مقبرو را تیرېږي یا پاغه ځینو چې کافر پکې اوسېدلی دي داغي کندرې دي نو د عبرت لپاره پاغي را تیر شي هغه قومونه چې پایل ته عذابونه راغلي وو پاغي را تیرېږي د عبرت لپاره چې دلته خوډر بدمعاشان ډېر وو ډېر زورور خلقونه نه دا حال لې نو دویم پکې سفر د حج دی داغي د پارم سره سفر کوي کنه کور کلی پریدي نه لاغي به حج کوي کنه نو دریم پکې بیا د جهاد او د قتال لپاره دی دا په طریقه طلب دی نو څلورم پکې دی د پاره دی چې اوسړي باندې دلته گزارنه کیږي او دې زی سفر وکړي د لپاره چې کور لا ته پاولو غټم نو دا غره واجب دی تاسو واجب دی لازم دی ځکه د کو بچو د لپاره او د خزې د لپاره غټه کول او منډوال دا پتا فرض دی دا پتا سړي فرض دی تاسو مستحب او سنت نه دی او کدوم رہی چې گزاره دلته کې کیږي ته بیا دې غزال نه مسله دا غدا مباح دی بیا واجب نه دی اسی مباح دی نو پای کې به قانون دی چې ته بار دی د خپل بچو د پاره ګټه کې او د خزي د پاره ګټه کې د کور د پاره د سلور او میاشتو نه سیوا وخت بنه تیرې یاد شپږو میاشتو نه ځکه عمر رضی الله عنه فیصله کړې و چې ځوان خزر یو سړي په کور ده او د سلور میاشتو نه خو وخت تیر کی ماته او خېچ پوسټه کې دی وباسم دا قضا یو عمر کې ده کنه مشهوره او سیوا ده دینه یو صورت ته بګي چې خزه په خپل خو اجازه ته لور کې جواز خیر دی کال مرزا خو که خزه په خپوا نو دې چرته هم نشي تلېغه او کې مسلمان حکومت او قاضي بوله داسټ لګګس کوي برابرۍ به جدا سي جوړا توپ کې چې دا خزه پرې غیر او ته تلې کال کال نه نو هغه سړی تلې شي چې خزه بوډه ده مثلا لاړ دې شي خیر دې سلورو میاشتو نه سیوا کال لدی لاړ شي بو کال لدی لاړ شي یې خزه مړه ده یا ډشتر نه سر نه یا او ته خزه حق له اجازه ورکي چې او ټیک ده هغه باندې سبوجو سره تکلیف نشته بلکې خوشاله ده پی دا دا غینه علاوه خو نشته کنه او دا د معاش لپاره طلب کول دا خو واجب دی مرته وي نو پینځم دا د تجارت لپاره دی خو دې لپاره چې مال نور سیوا کما شمال شته خو دې ډېری دا مباح غونته دی نو په دې کې به هم دا خیال ساتيخه چې حقوق د ښځې او د اولاد ځای نشي نو شپږم د لپاره د تحصیل د علم سړی هجرت کوي کور کلی پریدي علم حاصلوي نووم سفر د امکناو دی خاصو خاصو زینو ته زیره ثواب پنیت باندې اته ثواب پنیت صرف دریو زینو ته تلې شي هغه ته سفر کول شي بیت الله مسجد اقصا بیت المقدس ته وي او مسجد نبوي دا درې جمعهونه دی بل یو زه تر ثواب پنیت نشي تلې ښه دلته کزي او مقصد تا ثواب دی نو بالکل تلې شي نو اتم سفر د مرابطه د صغور د پاره دی د اسلامي ملک سرحدات دي او دې لګي او پاغه څوکې کوي د حفاظت د پارال تړې لپاره چې د عمل تاسو غلط خړې رانه نه وزي او دې د پاره چې مسلمانانو ته نقصان نه رسي د دې د پاره سفر کی چې په سرحدات او څوکې او کې دا ډېر لوی ثواب وغه ندام سفر دی نو نه هم سفر دې د پاره د ملاقات د رشتہ دارو غریبل ملک او سي دوستان دي رشتہ دار دي او دې غیله ځان رسي په دې کې صرف دا دوا هجرتونه جدید به سفرونه دار دنیا د حاصلولو د پاره دي او سلورم او پنځم شي دي او باقي ټول د دین د طلب د پاره دي ګوره دا باقي ټول شي دي د جایز دي صرف دا دوه سفرونه چې مارا ته وي چې دنیا د ګټلو د پاره یو سړی بار دین یو غو صورت ته چې واجب دي ولې دلته کېډو گزارنه کیږي سشتنه او دې مګر چې دلته گزاره روانه خو دې مال ډېرې ناګه مباح دي دا دوه سفرونه تجارت دي او باقي دا نور ټول سفرونه نه دي دا ګوره د دین دی ښا په طریقه سره طلب کې نو دا تقریبا نه او شپږ شیو دی کې پنځل لس قسمه هجرت شخه او دلته بیا خصوصي غ هجرت اصطلاحي چې وسړی د دارالاسلام نه دارالکفر نه دارالاسلام ته ځان دارسي نو ګوره دا غ حال کله هجرت سر الله جل شانو د سړي حال فکی ښا ځکه خو یې چې په یو ځای کې ته پوهېږي چې نیستی ده کار خراب دی نه لکه په یو باسه دا غ ځای نه کنه لګوله کېږه حرکت وکړه بل خو الله ان شاء الله بدل څه درکې کنه فَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او څوک چې کور کلی پریدي د پاره د خوراولو د دین د الله د پاره د اوچتولو د دین د الله فی سبیل الله ټکې دی پکې یجد فی الارض مراغمن کثیرا مومن بده پسمکه کې زیونا د هجرت دیر زیونا د اوسېدو ډیر خورا ډیرا مراغم اصل کې زید مراغمه ته وي دو کسان دی او یو بل پسمکه را پرځي او د یو بل مخ او خلپ خورو کې ککړې دي ته مراغمه وي عبد الله بن عباس وي په مراغم وي متحول تا هغه ځای چې هغه ته سړی ورو ګرځي او دا د رغام نه مشتق دي او دا اصل کې وي تراب ته خورو تا امام مجاهد وي وي کوم ځای چې سړی پکې دا بد حال نه بچي هغه ته مراغم وي زحزحه متزحزحه ما یکره او چا وي دا مهاجر ځای د هجرت ته وي قاموس مشهور دو لغت کتاب دی مظهری وغیرہ راغستیو چې مراغمه هجران ته وی لری کېدو ته وی زه د بچاو ته وی لارې ته وی مذهب ته محرب ته زید تیختی ته وی محسن ته وی زید بچ کېدو ته مسترب ته وی زید پناه ته د ټول ایمانی راځي ځکه ما وی مراغمن کثیرن زیونا د هجرت ته مراغمن کثیرن زیونا د اوسېدو ډیر مراغمن خورا کثیرن ډیر او صاح او فراخی الله بوله فراخی واچی پر رزق کې پماش کې ودارنګي پسینه کې امن با راولي په دبانې یره به نلر کې او دین به مضبوط شي مظهری ویخه نو وسعت ټول شامل لې وسعت فی رزق فی المعاش او فی صدر دا ټول بوله الله راولي او مای یخرج من بیته او سوق چوزی د خپل کور نه مهاجرن الی الله و رسوله پدا سه حال کې چې دې هجرت کوونکی د الله درزاده پاره او د رسول په حکم مهاجرن الی الله معنا لله یا الی الله معنا الہ یسو امره الله مهاجرن په داسې حال کې چې هجرت کوونکی الی الله هغه ځای چې حکم کړی الله او رسول او رسول داغه هغه ته دتلو الہ یسو امر الله به او رسوله نو ثم یدرک الموت بیا را لاندې کی د لره مرګ مرګ پر راغه د روان شو د دې زینا او دا الله دا حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصله تابعداری کوي داغه د پاره روان دی هجرت کوي او بیا په مرګ راغی لا دې زیت نو رسیدلی فقط وقع اجره علی الله یقینا اوش الثواب د د الله سره على الله من عند الله قالا په معنا د عند راضي قالا ته کې ذکر ذکر کړل دي چې دا دی وګړي چې ثواب بوله الله ورکړي ادا وجوب تفضلی اصل کې خو د وجوب د پاره راضي الله کنه معنا الله تفضلا دا فزان لازم کړی دي چې طلب اجر ورکوم د دې وجه مظهری هر هغه هجرت چې طلب د علم او د حج او د جهاد د پاره دي او دا سي زیت دی چې دی پکې طاعت او قناعت او زهد او داسې ژوند سي واشي نو دا غه هجرت ته الله ته او رسول ته او په دې لار کې چې سو قوت او مرشو نو فقط وقع اجره علی الله. امام مالک رحمت الله علیه نقرطبی دسته نقل کړی دی چې دا آیات په دې دلالت کوي چې په کومه ځمکه کې نیکو خلقو ته کنزل کیږي صحابو توهین کیږي دارنګه نیکان چې کوم زمو سلف بزرگان دین او نیکان تیر شوی دی ته خلک غلط نسبتونه کوي یا باطل او غلط اعمال کوي نو پاغي ځای کې اوسېدل جایز نه دي دا غزنه بوزي. وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان. بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوئ تاسو په لار د الله کې فتبینوا نخ تحقیق کوئ ولا تقولوا موعی لمن القى الیکم السلام اگر چاته چې پیش کی تاسو ته سلام یا پیش کی تاسو ته کلمه د اسلام لست مؤمنا چې نه ته ایمان والا تاسو ته موعی تبتغون عرض الحیات الدنیا آیا تاسو طلب کوئ سامان د ژوند د دنیا فایند الله مغانم کثیره نو دا الله تعالی سره دی غنیمتونه ډیر کذالک کنتم من قبلو دغشان وې تاسو مخکې د دینه فمن الله علیکم نه احسان وک الله پتا سو فتبینوا نو تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون خبیرا بشک الله تعالی دې پاغه چې تاسو کوي خبردار لا استوی القاعدون ندی برابر اغناس خلق من المؤمنین د ایمان والا او غیر اولی الضرر چې ندی عذر والا والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم او جهاد کوونکی پلار د الله کې په مالونو خپلو په نفسونو خپلو فضل الله المجاهدین ورواله ورکړه دی الله مجاهدین ته باموالهم وانفسهم په مالونو خپلو په نفسونو خپلو علی القاعدین فناس تو خلق درجه درجه وكل وعد الله الحسنى اور یو سره وعده کړی دا الله خیستا ته جنت ففضل الله المجاهدين او غرواله ور کړی دی الله مجاهدين ته عل القاعدين پناست خلق اجر عظیما لوی اجر درجات منه درجی دی داغد طرفنا و مغفره و بخشش دی و رحمه و رحمت دی و کان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخنه کوونکی مهربان. ان الذين بيشك حق كسان توفاهم الملائكه تساخلي الذين ملائك ظالمي انفسهم فداس حال کی چې ظلم کوونکی په خپل ځانونو هجرت نه دکړي قالو وی ورتا دا ملائک په وخت ځن کدن کی یا برزخ کی فيما كنتم بسامل کی وتا سو قالو دی وته وی كنا مستضعفين في الارض ومن کمزوري کړي شوی پزمکه کی قالو ملائک وته وی لم تكن ارض الله واسعا آیا نو ازمکه دا الله فراخه فتهاجروا فيها نو جتا سو هجرت کړې پاغه کې فاولائک مأواهم جهنم نو دا صفاتونو والا ټکانه د دې جهنم دی وسات مصیرا بد زید اور ګرځې دو الا المستضعفين مگر هغه کمزوري شوی من الرجال د نارینونه یا دا سو مگر هغه کمزوري د نارینونه او النساء د زنانونه او ولدان او د بچونه د ماشومانونه لا يستطيعون حيلتن طاقت نريد سچل دوتو ولا يهتدون سبيلا او نفي جري لار ده هجرت کولو اولئك عسى الله ان يعفو عنهم ندغ صفتن والا امید دلری چه اللہ تعالی ما مافیو کی دیتا وکان الله عفوا غفورا او دی اللہ دیر ما فیکو انکے دیر بخنکو انکے ومن يهاجر فی سبیل اللہ او سوک چه هجرت کئی پلار دا اللہ کی یجد فی الارض مومی بده پزمکا کی مراغمن کثیرا زیون دا هجرت دیر یا زیون دا اسیدو دیر و ساح او فراخی ومن یخرج من بیتیه او سوک چوزی رخفل قورخفلنا محاجرن الاللہ و رسولیه فدا سے حال کی چه هجرت کو ان کی اللہ و رسول دا غطا یا اغه زه ته چې حکم کړل دی غیتا الله او رسول داغه ثم یترک الموت بیا را لاندې کی دلر مرګ مخکې در رسیدونه نفقد وقاجره علی الله نو یقینا او شو ثواب ددو د الله تعالی څخه وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان